Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 28 lipca, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ulewy i burze zagrażają północy kraju. W Malborku i Nowym Dworze Gdańskim obradują sztaby kryzysowe. Najwcześniej we wrześniu prokuratura wezwie marszałka Sejmu. Chce go pytać o domniemany zamach stanu. O rodzinę, przyjaciele i rzesze fanów na pogrzebie Joanny Kołaczkowskiej artystkę pożegnano w Warszawie. Ta noc będzie krytyczna dla województwa pomorskiego, jeśli chodzi o ulewy i burze. Niż przesunął się z południa i centrum kraju właśnie nad Pomorze. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało ostrzeżenia przed intensywnym deszczem do mieszkańców Gdańska, Sopotu i Gdyni, a także powiatów gdańskiego i nowodworskiego. W Malborku i Nowym Dworze Gdańskim zebrały się sztaby kryzysowe. Szef MSWiA Marcin Kierwiński, który jest w Nowym Dworze Gdańskim, zapewnia, że sytuacja jest monitorowana. Rozmawialiśmy z panią wojewodą, że jeżeli sytuacja będzie się pogarszała, oczywiście też będziemy rozważali użycie wojsk obrony terytorialnej, które są w pełnej gotowości. Największe zagrożenie, największa ilość interwencji straży pożarnej to już teraz jest województwo pomorskie. Jeszcze kilka godzin temu to było województwo śląskie, ale wszystkie służby są w najwyższej gotowości. Na skutek intensywnych opadów deszczu w Suchaczu w powiecie elbląskim na Warmii i Mazurach zostały zalane ulice i sklep. Podtopionych jest kilka posesji. To było oberwanie chmury, mówi sołtys wsi Wiesław Łęczycki. Mała rzeczka wzbrała i zalała centrum Suchacza. Okoliczne posiadłości są pod wodą teraz. No razem ze strażakami tam walczymy, żeby były jak najmniejsze straty. W okolicy osunęła się skarpa. Według sołtysa nie spowodowało to jednak większych szkód. Prokuratura w Warszawie planuje przesłuchać marszałka Sejmu w ramach śledztwa w sprawie domniemanego zamachu stanu. Jak zapowiada jej rzecznik, stanie się to najwcześniej we wrześniu. Złożony wniosek o przesłuchanie Szymona Hołowni po jego wypowiedzi w jednej z telewizji może przyspieszyć termin, dodaje Piotr Skiba. Planowaliśmy wcześniej przesłuchanie posła i marszałka Sejmu Hołownię do weryfikacji jednego z wątków, a tych wątków jest bodaj 7. Natomiast na pewno jest on brany pod uwagę, jeśli chodzi o przesłuchanie w charakterze świadka i nie wykluczam, że ten wniosek o przesłuchanie przyspieszy nam pewne podjęcie decyzji, kto będzie najpierw przesłuchiwany. W jednym z piątkowych wywiadów marszałek Szymon Hołownia stwierdził, że wielokrotnie sugerowano mu, aby opóźnił zaprzysiężenie Karola Nawrockiego na prezydenta i dokonał w ten sposób zamachu stanu. Obdarzona niezwykłym talentem komediowym była jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego kabaretu. Od lat rozśmieszała widzów i była ich ulubienicą. Joanna Kołaczkowska spoczęła na wojskowych powązkach w Warszawie. Na pogrzebie nie zabrakło fanów jej twórczości. Strasznie ją kochałam, bardzo. No za te jej właśnie żarty takie naprawdę były fajne. I ładna kobieta do tego. Bo poczuliśmy, jakby odchodził ktoś bliski, że to jest takie nasze dobro narodowe. Wyjątkowa osoba, tak? Dobra dawka humoru, którą serwowała, no będzie tego brakowało nam bardzo. Joanna Kołaczkowska chorowała na nowotwór. Zmarła 17 lipca, miała 59 lat. Hiszpania bije na alarm. Rośnie liczba nieletnich zatrzymywanych za tzw. dżihadyzm z TikToka. W całej Unii Europejskiej w zeszłym roku zatrzymano za to 62 nieletnich, najwięcej właśnie z Hiszpanii. W Hiszpanii w zeszłym roku zatrzymano 15 nastolatków za działalność terrorystyczną. To o ponad 2 razy więcej niż rok wcześniej. W tym roku jest już 7 kolejnych aresztowań. Chodzi głównie o nastolatków w wieku od 14 do 17 lat. Są rekrutowani online przez TikToka, Telegram czy Instagram. Uczą się obsługi szyfrowanych komunikatorów, poznają techniki ukrywania tożsamości w sieci, ale przede wszystkim chłoną ideologię. Z pozoru to tylko memy, klipy z muzyką i cytaty z Koranu. W rzeczywistości to starannie zaplanowana kampania. Eksperci nie mają wątpliwości. Młodzi są dziś głównym celem radykalnych grup islamistycznych, a zarazem jedną z najbardziej podatnych grup społecznych. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. Powstał nowy rezerwat Przełom Strwiąża. Działa od dziś w graniczących z Bieszczadami górach sanocko-turczańskich. Jest jednym z największych rezerwatów przyrody na Podkarpaciu. Liczy ponad 400 hektarów, opowiada rzeczniczka nadleśnictwa Ustrzyki Dolne Ewa Pasionek. Ten wyjątkowy obszar jest miejscem występowania rzadkich i chronionych prawem roślin, zwierząt czy grzybów, których stanowiska były dotychczas objęte ochroną strefową. Swoje gniazda mają tutaj również ptaki drapieżne, jak chociażby orlik krzykliwy. Mamy dwie strefy ochrony orlika krzykliwego, czy też ceniący sobie spokój gatunek, jakim jest bocian czarny. Rezerwat w przyszłości będzie dostępny dla turystów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz już sport i Mateusz Foremniak. Katarzyna Niewiadoma Fini cały czas trzyma rękę na pulsie. Trzeci etap Tour de France z metą Wąży ukończyła na 8. miejscu. Postawa naszej faworytki cieszy trenerkę kobiecej kadry Małgorzatę Jasińską. Mimo płaskiego etapu jej czujność jest na najwyższym poziomie i bardzo dobrze rokuje to na następne etapy. Dzisiaj najszybsza po finiszu z peletonu okazała się Lorena Vibes. W generalce na czele Marianne Vos, Niewiadoma jest czwarta z 16 sekundami straty. Do powrotu na kort po wygranym Wimbledonie szykuje się Iga Świątek. Prawdopodobnie jutro w drugiej rundzie turnieju w Montrealu zagra z Han Yu-Guo. Chinka 6-3 i 6-3 wygrała z Julią Putincewą. Poniedziałek to też publikacja rankingów. W czołówce bez zmian. U panów prowadzi Jannik Sinner, u pań na czele Aryna Sabalenka przed Coco Gauff i Igą Świątek. 49. jest była liderka Naomi Osaka, która chciałaby wrócić do dawnej formy. Jej nowym trenerem ma zostać Tomasz Wiktorowski. A nasi siatkarze dotarli do Chin, gdzie w czwartek rozpoczną walkę o medale Ligi Narodów. Artur Szalpuk jest optymistą przed nadchodzącymi wyzwaniami. Myślę, że jest dobrze i że jesteśmy gotowi do tego, by zagrać 3 ciężkie mecze na tym turnieju, a jeszcze myślę, że do czwartku jest sporo czasu i będziemy wyglądali jeszcze lepiej. Na początek trzeba jednak wygrać czwartkowy ćwierćfinał z Japonią, który zaplanowano na 13 naszego czasu. W finale pływackich Mistrzostw Świata na 200 metrów stylem dowolnym jest już Kamil Sieracki. Udało mu się tego dokonać w świetnym stylu. Czas minuta i 45 sekund to trzeci wynik półfinałów i nowy rekord Polski. Jaki cel na finał stawia sobie sam zainteresowany? Zobaczymy jutro, czy w ogóle można jeszcze coś z tego urwać. No, ja naprawdę jestem bardzo zadowolony i jeśli mogę coś jeszcze dzisiaj zrobić albo jutro, no to postaram się jeszcze coś z tego urwać. Start finału zaplanowano dokładnie na 13:02 naszego czasu. Na koniec jeszcze rzut oka na piłkarskie boiska. Na zakończenie drugiej kolejki Ekstraklasy GKS Katowice 2-2 zremisował z Zagłębiem Lubin. W pierwszej lidze Odra Opole 2-1 okazała się lepsza od Miedzi Legnica. Deszcz popada jutro na wschodzie. Na północnym wschodzie możliwe burze. W innych regionach więcej słońca. Termometry pokażą od 17 do 23 stopni. Zapraszamy do reklamy. Mocny, mocny, mocny start! Od poniedziałku do środy w Kauflandzie piwo Żywiec jedynie 2,69 za puszkę przy zakupie czteropaka z Kaufland Card. 2 czteropaki na osobę. A piwo Żubr tylko 2,79 za puszkę przy zakupie 6-paka. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Program Trzeci Polskiego Radia, dobry wieczór, magazyn Ludzie, Wojciech Zawioła. Witam dziś w studiu Annę Kiełbasińską. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Anna Kiełbasińska, jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, to przede wszystkim chyba srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich. Czy to jest Twój największy sukces? Trudno sobie wyobrazić, że nie. Tak, no ludzie z reguły mówią, że to medal olimpijski. Oczywiście ciężko się z tym nie zgodzić. Natomiast dla mnie personalnie to ten rok później, 2022. Mhm. I 3 medale na jednej imprezie, Mistrzostw Europy. No wiem, że ciężko porównać Mistrzostwa Europy do Igrzysk Olimpijskich, ale dla mnie, dla satysfakcji i dla spełnienia i wszystkiego jako sport, takiego, co jest ważne dla sportowca, to tamto było takie wyjątkowe. No oczywiście medal i w ogóle z Igrzysk Olimpijskich też nie chcę mu nic ujmować, ale jakoś tak, nie wiem, te emocje mi bardziej do tego Monachium idą. Jeszcze wrócimy z pewnością do tego, natomiast mówiłaś o spełnieniu. No to przyczepię się tego słowa. Jesteś spełnioną sportsmenką? Tak, tak, tak, tak. Coś więcej krótko, na ten temat? No, ale krótko, jak jestem naprawdę spełniona, to co mam mówić więcej? Nie, no jestem. Nawet już rok nie trenuję zawodowo. Wiadomo, że się ruszam, no bo moje ciało tego wymaga i nie tylko moje ciało, ale mój mózg też. Ale ilekroć ktoś się mnie pyta o to, to ja już z taką stuprocentową pewnością siebie mówię, że jestem spełniona i usatysfakcjonowana. Wiadomo, że pewnie gdybym zaczęła gdybać, że co by było, gdybym, nie wiem, wcześniej zaczęła z kimś tam trenować, albo gdybym doszła do czegoś wcześniej, no to mogłabym wchodzić w te myśli, że może czegoś, że może coś można było zrobić inaczej, no ale nie ma co tak gdybać, uważam. Rozumiem, ale pytam o to dlatego, że zakończyłaś karierę z powodu kontuzji. To nie była taka decyzja, no, skończę już, bo to już za długo, albo zrobiłam wszystko, co mogłam. Kontuzja jednak spowodowała zakończenie kariery. O 2 miesiące wcześniej tylko, bo generalnie planowałam i mówiłam o tym, że chcę po Paryżu skończyć karierę. Nie wyobrażałam sobie już tego przeciągać jakoś bardzo mocno. Aczkolwiek no, trzeba przyznać, że to zawsze jest ciężka decyzja dla sportowców. Ciężko jest też o tym mówić głośno, bo za tym idą różne konsekwencje. Czasami powiesz jedno, a za 2 miesiące okaże się, że jednak rzeczywistość się zmieniła i że jednak zmieniasz zdanie i zaraz będziesz rozliczany, dlatego... A dziennikarze się czepiają. I pamiętają, bo coś przeczytają, bo internet nie przebacza. Więc ja planowałam, chociaż ja to chyba powiedziałam w jakimś podcaście, że po Paryżu kończę. No ale Paryż się nie udał w roli zawodnika, był w innej roli i to też było na tamtym etapie bardzo okej. Okay. Aczkolwiek no wiadomo, że jak pędzisz do celu i dążysz do niego i ta droga jest ciężka, no to chciałbyś, żeby ten cel się ziścił. A tutaj się nie udało to właśnie poprzez kontuzję. I wiadomo, że masz taką bezsilność w sobie trochę, ale ja już też pomyślałam sobie, dobra, widocznie tak ma być. Nie chcę już się użalać, widocznie tak miało być. Moje ciało mi powiedziało stop, kończymy. Jesteś już rok. Już ponad rok. Już ponad rok. Rok i 3 tygodnie. A no tak, bo już jesteśmy przecież w połowie wakacji. Ten czas bardzo szybko pędzi. No i jak się z tym czujesz? Bez tego zawodowego sportu, bez adrenaliny, bez startów, bez podróży. No podróże może są, ale to w zupełnie innej roli. Dobrze. Dobrze, ja, tak. Czystym? To znaczy, oczywiście, że są dni, w których się gorzej czuję i to nie jest, to nie można tak ująć w jednym słowie. Natomiast zadałeś mi pytanie o konkretne rzeczy i o te konkretne rzeczy jest mi dobrze. Potrzebowałam tego, no bo jednak życie sportowca zawodowego na takim poziomie to jest szaleństwo. To nie ma miejsca w ogóle na takie spokojne, stateczne życie z rodziną. W ogóle o tym trzeba zapomnieć. I tego mi na pewno brakowało, także cieszę się teraz, że w końcu mam na to czas. Natomiast, wiesz, to nie jest... Zakończenie kariery nie wiąże się tylko z tym, że tego nie ma. Wiąże się też z tym, że nagle stoisz u progu nowego życia, tak można trochę to nazwać. No trochę jesteście w bańce, kiedy jesteście w trakcie kariery. I teraz po tym roku widzę to w 100%, bo jeszcze jakbyś mi to powiedział, jak trenowałam, to bym powiedziała, to mi się kłóciła z tobą i bym mówiła, że nie, bez przesady, no jaka bańka. No po prostu no, robimy swój zawód i tak jest. Ale teraz widzę, że faktycznie tak jest i też... to jest tak głęboki temat, żeby o tym porozmawiać. Ale to dobrze, mamy czas. Myślę, że warto o tym mówić, bo faktycznie coraz więcej słyszę od sportowców też, którzy skończyli, że się z tym zmagają i właściwie nikt już się nimi nie interesuje, nikt nie chce pomóc prawie i jesteśmy tacy zostawieni sami sobie. Ja nie mogę na to aż tak narzekać, bo myślę sobie, nawet ostatnio powiedziałam chyba mojej koleżance, że jakie szczęście, że ja zaczęłam terapię 3 lata temu, jakie szczęście, że ja zaczęłam się zabezpieczać i myśleć o tym, że ten sport się zaraz skończy i odłożyłam sobie pieniądze i nie boję się ich inwestować w jakieś swoje pomysły. I jakie szczęście, że zorientowałam się jeszcze pod koniec, że muszę dbać trochę bardziej o relacje, które są tu na miejscu, ani jeżeli tylko o te, które mi się napotykają na drodze sportowego życia. Bo mówisz o tej bańce i faktycznie my żyjemy w bańce, my się otaczamy ludźmi, którzy po prostu sport nam trochę wrzuca. Przez ten tryb życia wyjazdowy, gdzie jesteś pewnie no, około 300 dni w roku poza domem, no to ciężko jest dbać o te relacje. I tak sobie wyobraziłam, że kurczę, gdybym ja tego wszystkiego nie zrobiła, to gdzie ja bym dzisiaj była i jakby ciężko mi było faktycznie znieść ten moment, który i tak nie jest dla mnie łatwy, ale dzięki temu, że gdzieś zaczęłam się zabezpieczać już pod koniec kariery, znaczy zabezpieczać, bo w ogóle to beznadziejnie brzmi, ale pamiętam w ogóle, o jest teraz tak taka składka na kwiatek, bardzo dobrze, ale pamiętam kiedyś rozmowę z moją dobrą koleżanką Ulą Bebę. Ona skończyła wcześniej trenować niż ja, kiedyś trenowałyśmy razem w jednej grupie u Edwarda Bugały i rozmawiałyśmy o tym życiu po sporcie. Ona studiowała na dwóch bardzo ciężkich kierunkach i z trudem godziła trenowanie ze studiowaniem i zawsze byłam pełna podziwu dla niej i o tym mówiłam i mówię, że kurczę, że ty jesteś ogarnięta, że nie będziesz miała problemu, jak skończysz. I ona mi powiedziała, Ania, ja się o ciebie w ogóle nie martwię, bo ja wiem, że ty sobie to wszystko ogarniesz, że jesteś ogarnięta. I tak te słowa, nie wiem, czasami tak się pojawiają w swoim życiu ludzie, którzy coś powiedzą i to potem w tobie zostaje i rezonuje. I teraz cały czas ten rok mam, przychodzą mi te jej słowa do głowy, że Ania, ty sobie poradzisz, ty jesteś ogarnięta. Więc dzięki, Ula. Także myślę, że trzeba po prostu robić, działać, nie zrażać się, poznawać, rozwijać się, być otwartym, inwestować pieniądze, nie z myślą, że muszę je odzyskać, tylko żeby po prostu raczej zyskiwać na przykład doświadczenie, jak się zarobi, no to wow, fajnie, ale tak, więc tutaj właśnie zrobiłam już wykłady dla zawodników, którzy chcą skończyć trenować i się boją tego, chociaż ja ciągle się uczę. Trochę w tej wypowiedzi zasugerowałaś, że, bo powiedziałeś, że sport wrzuca nam ludzi do naszego życia, zasugerowałaś, że trochę przypadkowi ludzie się zjawiają w życiu sportowca, tak? Poniekąd. No tak, no nie masz wpływu na to, z kim będziesz w grupie trenował, kto podjął jaką decyzję na swojej drodze życiowej, żeby tam trenować, nie wiem, związek jakiego trenera wybierze kadry, to na to nie masz wpływu. Ale oczywiście możesz sobie dobierać, jak już jesteś na wysokim poziomie, no to oczywiście możesz sobie dobierać też ludzi do teamu, ale to też jest takie bardzo złożone zagadnienie. Generalnie ja zawsze wybierałam sobie trenera tak, jak czułam. Czułam, że może być między nami taka chemia zawodowa, bo uważam, że w każdej relacji, czy to romantycznej, czy to jakiejś partnerskiej, zawodowej, koleżeńskiej, dobrze, żeby była chemia. I wtedy zupełnie inaczej mam wrażenie, że wszystko idzie do przodu. Więc czegoś takiego zawsze szukałam w mojej współpracy z trenerem. I te moje wybory nie zawsze się podobały w związku, ale zawsze się broniły. Mówię to dlatego, bo ja jednak sobie wybierałam trochę ludzi jak mogłam, ale nie na wszystkich, nie na wszystko masz wpływ. I nie wszystko na poziomie sztafety nie miałaś wpływu na trenera. No nie, absolutnie. To nie jest w ogóle czym ja, znaczy kim ja tam jestem, żeby wybierać. No to w ogóle nie ta pozycja, więc to jest też naturalna kolej rzeczy i wydaje mi się, że chyba w każdej pracy tak jest, że trafiasz do pewnego środowiska i musisz umieć się tam odnaleźć. Wspomniałem o tej sztafecie i zapewne wiesz, o co chcę zapytać. No, albo domyślasz się. Nie, no, była taka sytuacja, która wzbudziła sporo kontrowersji, okay, nie tylko w samej sztafecie, ale też wśród kibiców i dziennikarzy. Być może słuchacze pamiętają, ja pamiętam, co mówiło się wtedy. A jakie teraz masz podejście do tego? A co się mówiło wtedy? Chodzi o tę sytuację, w której odmówiłaś startu w jednym z biegów 4x400 metrów, ponieważ wcześniej było uzgodnione, że biegniesz tylko w jednym biegu. Nagle pojawiła się informacja, że musisz wystartować w dwóch. Jednego dnia. Przy czym jeszcze miałaś inne starty zaplanowane w bardzo krótkim czasie. A bieg na 400 metrów to nie jest bieg na 20 metrów. To jest duży wysiłek. I z tego powodu zrezygnowałaś i odmówiłaś tego startu. Wtedy fala krytyki na ciebie spadła. No, nie tylko na mnie. I z pewnością to jakoś odczułaś, emocjonalnie również. Jak teraz do tego podchodzisz? Tak z perspektywy czasu. Tak samo. Kilka lat minęło. W ogóle jestem wdzięczna za tę sytuację. Bardzo to była pierwsza sytuacja taka właśnie zawodowa, gdzie... Ale ja nie pytam o to, czy podjęłabyś taką samą decyzję, bo wiem, że podjęłabyś taką decyzję. Ale wiesz co, ta sytuacja we mnie rezonuje do dzisiaj, no bo to było faktycznie, jak to można powiedzieć po młodzieżowemu, hardkorowe przeżycie. Bardzo niefajne i ja dzisiaj to jestem wdzięczna za nie, bo ja się wtedy pierwszy raz w życiu odważyłam stanąć za sobą, a nie pod wpływem jakiegoś ciśnienia czy presji środowiska ulec po raz kolejny. Mhm. Mimo, że to nie ja zawiodłam w przygotowaniach i w swoim podejściu do zawodu, tylko ktoś inny, kto powinien, uważam, zachować się też w tym momencie trochę inaczej, trochę bardziej jak lider, a nie jak ktoś, kto zachowuje się właściwie... No, zostawmy to. Ale czułaś się wtedy na pewno zawiedziona. Nadal ten zawód w tobie jest? Takie rozczarowanie ludźmi? Dokładnie. No wiesz, mam 35 lat, już zostałam wrzucona w parę różnych sytuacji zawodowych z ludźmi. Nie zawsze ludzie się zachowują tak, jak mnie się wydaje, że się można było zachować. I prawdopodobnie ja też się kilka razy zachowałam w życiu tak, jak ktoś myślał, że, że on by się tak nie zachował. Mhm. Więc raczej uczę się tego, żeby mieć więcej luzu i mniej emocjonalnie do tego podchodzić, bo prawdopodobnie jeszcze nie raz się zawiodę jakąś postawą ludzką i moje wartości nie będą się pokrywały z ich wartościami, na przykład. Mhm. Tak, ogólnie rzecz ujmując. Gdzieś w jakimś wywiadzie z tobą przeczytałem, że właściwie jesteś gotowa, żeby porozmawiać z tymi ludźmi teraz na temat tej sytuacji. A już od razu byłam gotowa i próbowałam rozmawiać, tylko nie chcieli. Nie udało się? Znaczy, nie wszyscy. Ja w zasadzie to już w Monachium zainicjowałam tą rozmowę, ale nie była podjęta. Była zbyta milczeniem raczej. Natomiast porozmawiałam z dwoma dziewczynami, a z trenerem nigdy. Tam była próba związku, żebyśmy porozmawiali, ale no, nie udało się to zrobić. Nie z mojej, mam wrażenie, winy. W sensie ja byłam chętna do tego. I właściwie to dziś dzień po prostu to się rozeszło. Tak samo jak cała sprawa się rozeszła po kościach i nikt nie został za to jakoś poniesiony do odpowiedzialności. Tylko ja w ogóle już tak nieraz, jak już sobie o tym myślę, to myślę sobie, że to tak niefajnie wyszło, że z powodu błędu trenera najbardziej oberwały dziewczyny, zawodniczki. Mhm. I jego własna, i ja w mediach. I jeszcze oprócz tego między nami coś było nie tak. A tak naprawdę ani ja nie zawiniłam, ani one nie zawiniły, tylko oni zawinili. I to jest dla mnie, uważam, okropne, że nikt nie jest w stanie tego wziąć, a przez to jeszcze zostałyśmy my ze sobą poróżnione. Mhm. Ale ty miałaś wtedy bardzo solidne argumenty, by odmówić. To nikt tego nie zrozumiał w sztabie szkoleniowym? Jest tak, że są pewne schematy zachowań, które są ogólnie uznawane od lat za te poprawne i tak powinno się zachowywać. I to jest odwieczny problem. Mam wrażenie, nawet teraz, rok później, gdzie Natalia Kaczmarek jeszcze wtedy odmówiła też startu w mikście na Igrzyskach Olimpijskich, też słyszałam pokątnie niezadowolenie wśród ekipy, że dlaczego ona nie biega. Mhm. I to jest tak, że nigdy nie zrozumiesz osoby, jeżeli nie jesteś na jej miejscu. No jeżeli Natalia jako jedyna z nas na przełomie tych wielu lat, no po Irenie Szewińskiej, jako jedyna miała szansę na to, żeby indywidualnie zdobyć medal olimpijski, no to tej dziewczynie trzeba drogę usłać różami, żeby jej pozwolić to zrobić. Mhm. No ale jeżeli w grę wchodzi to, że ona osłabi sztafetę mixed, która nie będzie jej miała, przez co nie będzie miała takich szans na to, żeby też zdobyć medal, no to wiadomo, że tamte osoby, które bez niej tracą tą możliwość, no czują się opuszczone i ich szansa na ich medal została zawiedziona. Mhm. No i wtedy się nie myśli o niej jako o Natalii, która indywidualnie może sama coś zrobić, tylko się myśli o swoim interesie. I wtedy bardzo łatwo jest wyrzucić różne opinie, które potem no, są krzywdzące tak naprawdę dla kogoś. I zawsze będzie ten zgrzyt. I zwalanie na to, że tu nie ma team spiritu. Czyli duchu drużyny, że nie ma, że dlaczego się nie robi czegoś dla kraju, że nie rozumie się tego, jak się startuje z orzełkiem na piersi i mogłabym wymieniać te teksty, jakie leciały i w moim kierunku i pewnie potem gdzieś po kontynencie. następnie tam, no to, to wtedy można wpłynąć, że ktoś ma wyrzuty sumienia, że no jak to, no ja mam to, przecież ja wiem, co to znaczy startować dla kraju i właśnie chcę to robić, tylko że no mam też indywidualnie szansę, a mam jedno ciało i nie jestem w stanie się rozwoić, nie jestem w stanie dla wszystkich wszystkiego zrobić, tak żeby każdy był zadowolony i żebym jednocześnie zadbała o swój własny biznes. A umówmy się, lekka od początku zawsze była sportem indywidualnym, potem doszły sztafety. I nie rozlicza się tak samo skoczków o tyczce, czy tych, którzy rzucają, dlaczego oni nie robią nic innego, no bo nie ma tej konkurencji. A u nas się tak wydarzyło, że mamy start indywidualny, mamy sztafetę damską i jeszcze teraz doszedł ten miks. I to w najcięższej konkurencji, jaka istnieje w ogóle w lekkiej. Więc to można myśleć, dlaczego tak jest, dlaczego tyle tego powstało. I sama się do dziś dzień zastanawiam, bo te sztafety miks i składy nie tylko w naszym kraju, ale też i w innych są problematyczne dla wielu państw. I tam wiem, że no nie tylko w naszym kraju są zgrzyty. Ale widowiskowość tej sztafety jest kapitalna. No właśnie, tylko teraz trzeba się zastanowić, no, World Athletics stworzyło ją według mnie po to, żeby dać szansę tym krajom, które nie są w stanie stworzyć damskiej i męskiej sztafety osobno, żeby miały szansę zdobyć medale, no bo po prostu nie mają tylu zawodników. No więc łatwiej jest mieć dwóch mocnych mężczyzn i dwie mocne kobiety i stworzyć z tego sztafetę. No ale jak to bywa, ludzie są trochę zachłani i chcą więcej i więcej i więcej, więc wszyscy zaczęli też i tam dążyć, żeby obstawić wszystkie te sztafety. I teraz mam wrażenie, że jesteśmy trochę jesteśmy takimi królikami doświadczalnymi, no bo to jest dopiero 5 lat. Wiadomo, że tam te programy mistrzostw się zmieniają. Czasami będzie ta sztafeta, czasami tamta. Że już widać, że troszeczkę ucieka się od tego, żeby było wszystko. No bo myślę, że organizatorzy też zdają sobie sprawę z tego, że no, jest to ciężkie i że to właściwie powoduje dużo problemów. I to też może mieć wpływ na to, że potem performance w indywidualnych konkurencjach może być gorszy. No bo ci zawodnicy, którzy pierwszego dnia pobiegną 2x400 w ciągu jednego dnia, no będą już zmęczeni. No i tutaj się zaczyna całe myślenie taktyczne. Jak ustawić naszych zawodników, żeby w których konkurencjach, żeby było jak największe szanse. Więc teraz właściwie to jest zupełnie inne zagadnienie, przede wszystkim dla sztabu trenerskiego, nie dla nas. No i my jesteśmy trochę tymi pionkami, które są przestawiane i właściwie czasami nie brane jest pod uwagę wiele różnych innych aspektów. Oni są rozliczani za swoją pracę, więc chcą, żeby sztafeta miała medal, a nie ty. Sama, no bo ty trenujesz z innym trenerem i też będzie to inaczej rozliczane. Więc to jest tak głębokie zagadnienie. To nie jest tylko to, że Kiełbasińska odmówiła, bo miała widzimisię. Ja przede wszystkim odmówiłam, bo ja po prostu nie dałabym fizycznie rady i ilość sytuacji, w których musiałam przełknąć wszystko, była już tak duża, że to po prostu się ulało. I to była moja ostatnia w życiu szansa na to, żeby dostać się do tego finału indywidualnie i tam zawalczyć jeszcze o swoje jakieś cele do końca kariery. A i tak poziom stresu, który tam miałam, myślę, że był tak duży, że spowodował, że i tak biegałam pewnie trochę wolniej niż byłam przygotowana. Bo no to jest performance na takim poziomie, gdzie musi wszystko idealnie zagrać, żeby było idealnie. A tutaj ja się zmagałam z olbrzymim stresem z zewnątrz cały czas. I oczywiście starałam się od tego odcinać, no ale jesteś osobą, która myśli, ma emocje, przeżywa. I ja stosowałam wiele różnych technik relaksacyjnych i odstresowujących, no ale to jest tak krótki okres czasu, że ciężko jest się wszystkiego wyzbyć, więc trochę... A nie, chcę mi się już o tym gadać. Dobrze, to zmieńmy temat. Jestem za, ale użyłaś sformułowania, że to najcięższa konkurencja w lekkiej atletyce. Bieg na 400 metrów, bo o tym mówimy. Masz porównanie, bo zaczynałaś od 100 metrów i od 200 metrów. Na czym polega ta, powiem kolokwialnie, ciężkość dystansu 400 metrów? Robisz wszystko tak jak do sprintu, tylko dwa razy więcej i dwa razy mocniej. I to właściwie powinno wystarczyć na określenie ciężkości tej konkurencji, tak? No tak mi się wydaje, no ale myślę, że tak, w sprincie jest jeden, może półtora treningów takich zakwaszających w ciągu tygodnia, a na 400 metrów mamy takich treningów 3 albo 4. Z czego dwa są do takiej totalnej odciny. Takiej, że czasami nawet i wymioty, i zwijanie się z bólu, i potem resztę dnia to tylko leżysz w łóżku i nawet mocno myślisz, kiedy iść do toalety, a ile jeszcze możesz wytrzymać, żeby jednak nie wstawać z tego łóżka, żeby jednak leżeć i odpoczywać, bo jesteś po prostu tak wykończony. No na czym polegają te treningi? To są treningi, które mają zwiększyć twoją tolerancję na zakwaszanie. Czyli przesuwać tę granicę. O, porównajmy sobie to do 400 metrów. Czyli biegnę 400 metrów i do jakiegoś 250 metra, czasami do 300, biegniesz jeszcze na takiej w miarę świeżości, na świeżych nogach, jeszcze czujesz, że możesz jeszcze gładko lecieć. A już jak przebiegasz tą linię 300 metra i jest 100 do mety, no to tutaj już się zawsze zaczynają schody. I teraz tym każdym treningiem, który w tygodniu robimy, przesuwamy sobie ten punkt, od którego jest nam tak ciężko, o jakiś metr. I każdym tym treningiem jesteśmy coraz bliżej, tak żeby wytrzymać ten bieg coraz lepiej do końca mety. W sensie do końca, czyli do mety 400 metrów. Także dzięki temu to uczucie zalania kwasem lekowym jest dla ciebie znane i jest zdecydowanie łatwiej wytrwać jeszcze dalej i dalej i dalej. A dlaczego zmieniłaś dystans? Bo chciałam jeszcze mieć jakiś sukces w sporcie. Tak najprościej rzecz ujmując. I zawsze w sumie było wiadomo gdzieś w tle, że ja to 400 mogę biegać. I jeszcze jako juniorka... Predyspozycje miałaś takie, że 400 metrów jest dla ciebie idealne, tak? Ja jako juniorka wygrałam Mistrzostwa Polski Seniorów halowe. I to startując tak z marszu, bo stwierdziłam, że jeszcze chcę jako juniorka spróbować pobić rekord Polski juniorów. Już wiedziałam, że kolejny sezon nie będę tą juniorką i mimo, że już byłam tydzień na roztrenowaniu po sezonie juniorowskim, to przyszłam do trenera, wtedy bugał jeszcze z takim szalonym pomysłem. Mówię, że trenerze, mam taki szalony pomysł, że chciałabym jeszcze pobiec te 400 na hali i że może ten rekord Polski zrobić. Mimo, że nie biegałam, nie przygotowywałam się do tego i myślałam, że on mi powie, że chyba zwariowałaś, a on powiedział, nie, to jest dobry pomysł, to muszę jeszcze zadzwonić do Wołka, żeby cię dogłosił. I musieliśmy zapłacić jeszcze, no bo już byłam po terminie zgłoszona. W biegu eliminacyjnym jeszcze nie pobiegłam tego rekordu, ale już byłam blisko. I w finałowym pobiegłam go chyba o 1,5 sekundy. No i wtedy było już tak, no wiele osób mówiło, że to już jest raczej jasne, że ja powinnam na to 400 iść. Ale z racji tego, że ciągle miałam te problemy, znaczy ukrywałam jeszcze te swoje problemy zdrowotne, bo jeszcze nie było one na tyle oczywiste, w sensie takie widoczne, żeby mnie zmusiły do tego, żeby o tym mówić. Ale zawsze wiedziałam, że ten ciężki wysiłek może mieć wpływ na mój organizm i może to przyspieszyć tą chorobę albo no, pogorszyć ją. I dlatego trochę odwlekam tę decyzję, a dwa, że po prostu ja bardzo lubię biegać 100 i 200. I to jest, jak już masz to flow w sprincie i biegniesz tak, że twoje ciało wspaniale tak jakby wie, jak krok za krokiem postawić i czujesz tę prędkość i to po prostu płynie. Nie musisz się zmuszać, to jest tak wspaniałe uczucie, że no nie chcesz się jego pozbywać. A na 400 nie masz tego uczucia aż tak, no bo to nie jest ta prędkość, aczkolwiek już potem miałam bardzo zbliżone prędkości, ale jednak ten ból i to zakwaszenie jest trochę gorsze. A w którym momencie pojawiła się sztafeta? Która? No jakakolwiek sztafeta, no bo biegałaś indywidualnie. Zawsze biegałam w sumie już od juniora biegałam w krótkiej sztafecie. Miałyśmy nawet medal Mistrzostw Europy Juniorów w Nowym Sadzie na 4x100. I biegałam właśnie 4x100 przez wiele lat. A ta najsłynniejsza sztafeta, 4x400 metrów? To 2019 rok. 2019 rok i halowe Mistrzostwa Europy w Glasgow. W zasadzie to już 3 lata biegałam 400 tak od czasu do czasu. Więc się już tak przyzwyczajałam do tego, a akurat w tym sezonie halowym już biegałam praktycznie tylko 400. Byłam druga, chyba druga? Nie pamiętam. Druga albo trzecia na Mistrzostwach Polski. Ale miałam ten atut w postaci szybkiego startu. Na hali to jest bardzo potrzebne, bo po jakimś 150 metrze musisz zejść do bandy i tutaj musisz mieć tą prędkość, żeby zająć pierwszą pozycję i to jest bardzo wygodne potem dla reszty dziewczyn, żeby zmieniać na początku, a nie gdzieś w tłumie, bo to jest z reguły na hali bardzo niebezpieczne. Także byłam na tej pierwszej zmianie. W ogóle to też takie, w ogóle tego dnia, jak my zdobyłyśmy medal, to okazało się, że mój dziadek umarł, ale oni, znaczy moja rodzina mi w ogóle o tym nie powiedziała, dopiero powiedzieli mi dzień później. I ta data jest taka, z jednej strony no taka radosna, a z drugiej strony smutna. Więc miałam wtedy naprawdę, pamiętam na lotnisku, taki miks emocji, że pamiętam, nie wiem, nawet ten moment po prostu na lotnisku jakoś tak bardzo mocno, ale no dobra, nie schodzimy na te tony. Wspomniałaś kilka razy już dzisiaj o tak zwanym team spirit. I zastanawiam się, jak to jest w sztafecie właśnie, bo w grach zespołowych to jest oczywiste. Drużyna musi być zgrana, ten team spirit jest nawet widoczny na boisku, bo piłkarze na przykład mają ze sobą kontakt bezpośredni. Natomiast jak jest ze sztafetą, z tym team spirit? Musicie być zgrane, bądź zgrani w przypadku mężczyzn? Bardziej uważam, że to ma jakieś swoje odzwierciedlenie w krótkiej sztafecie, gdzie prędkości są tak duże i zmiana jest tak trudna i właściwie bazuje na zaufaniu, bo ja odbierając pałeczkę nie widzę jej. To wygląda w ten sposób. No tak. Muszę ufać koleżance z tyłu, że ona kontroluje sytuację i ja jej ufam w 100%, że ona da radę to zrobić. Mhm. I tutaj wydaje mi się, że to jest bardziej do tego, a 4400 też wiadomo, zawsze jest fajnie, jak jest fajnie. I tutaj nie ma co gadać. Ale myślę, że bardzo ważne jest tutaj, żebyśmy indywidualnie bardzo mocno biegały, bo zmiana już sama w sobie nie jest trudna. Aczkolwiek uważam, że w Monachium mogłyśmy to wygrać, gdybyśmy były w lepszych relacjach po Eugene. Hmm. I myślę, że dziewczyny też to uważają. I tu właśnie wchodzimy do tego tematu Eugene. No. Znowu nieszczęsnego Eugene. Ale też pytam o to team spirit w powiązaniu do tego, co dzieje się z drużyną poza bieżnią, bo też przeczytałem, nie ukrywam, jeden z twoich wywiadów o tym, że byłaś indywidualistką, nadal pewnie jesteś, ale wtedy to może bardziej było widoczne. Tak jak przed chwilą mówiłaś, że fajnie jak jest fajnie, ale chyba nie zawsze było fajnie w relacjach między członkiniami sztafety. Boże, też mam dosyć tego. Serio, nie no, wiesz co, można tutaj się rozwodzić bardzo mocno na ten temat. I w ogóle chciałabym bardzo, żeby... Ja rozumiem, że ty nie chcesz o tym mówić, tylko... Nie, mogę o tym mówić, tylko ale chcę, żeby rzucić na to nowe światło. Bo chciałem porozmawiać o tej właśnie atmosferze w drużynie sztafetowej. W odróżnieniu od drużyny piłkarskiej, siatkarskiej, piłki ręcznej i tak dalej, i tak dalej. Na czym polega różnica, a na czym polegają punkty wspólne? Oczywiście opieram się na tym, co przeczytałem, że nie zawsze było fajnie. No tak, no ale... A na bieżni było dobrze. No bo w 4400 jest zdecydowanie prościej. Tam przez większość czasu biegniesz sama. I to jest na tyle mocne, że no musisz się skupić na tym swoim biegu, na tym swoim wysiłku, bo to daje największy efekt końcowy. Natomiast dziewczyny na przykład w sztafecie 4x400 metrów wiem, że się i przyjaźniły i dalej się niektóre przyjaźnią i miały dobre, jakby przynajmniej tak z zewnątrz to trochę wyglądało, bo ja też trochę byłam z zewnątrz. I nagle ja im się trochę do tego wkradłam. I od razu weszłam z wysokiego C, bo od razu zaczęłam zdobywać medale na mistrzostwach Polski, czyli weszłam w pierwszą dwójkę najczęściej, a nie w pierwszą szóstkę, tylko od razu weszłam wysoko, więc byłam dużym zagrożeniem i dużym czyli takim... Byłaś takim ciałem obcym. Tak, a oprócz tego ja starałam się bardzo mieć z nimi jakąś relację i naprawdę uważam, że dałam z siebie dużo. No ale po prostu w pewnym momencie no, czujesz, że coś nie gra, że no, nie do końca macie wspólne tematy do rozmowy, że nie do końca ktoś się też topu interesuje. No to ileś razy możesz cisnąć, a w pewnym momencie po prostu trochę odchodzisz. A dwa, że też myślę, że to jest też taka charakterystyka zawodniczek, ja bym podzieliła na dwa rodzaje, że tak powiem, zawodniczek w sztafecie. Te, które są tak mocne, że indywidualnie mogą jeszcze coś osiągnąć, i po nich też zawsze zobaczysz, że mają trochę silniejsze zdanie, są pewniejsze siebie i lepiej sobie trochę no, radzą czasem z tym, żeby się postawić. A są też te, które zawsze się łapią trochę w ogonie tej sztafety i liczą na to, że może jako czwarta, jako piąta, a może jako szósta do niej wejdę i pojadę na te mistrzostwa. Mhm. I to jest też czasami ciężko zrozumieć. To jest tak złożone, znowu będę to mówić, ale... A nie. Wydawałoby się, że sport jest tak powiem prosty, ci, prawda? Powiem ci, że rok minął i ja już tak od tego odpoczęłam. Już cieszę się, że nie muszę w tym być. Teraz mam kontakt z jakimiś dziewczynami, które gdzieś tam dalej tam są i słyszę, że te same sytuacje, czy Kiełbasińska tam jest, czy jej nie ma, to teraz inne są. I to jest po prostu taki mental, mam wrażenie. Musi tak po prostu być. No, ciekawiło mnie to, czy po prostu ta atmosfera poza bieżnią wpływa na wyniki i na poziom, jaki prezentujecie później na bieżni. No, bo to jest bardzo ciekawe, bo często mówi się o tym, że na przykład w drużynie piłkarskiej są grupki. Drużyna cała jest podzielona na grupki i wtedy widać to na boisko, albo nie widać. I dlatego moje pytanie o sztafetę. No ale wyobraźcie sobie, że wchodzicie do swojego środowiska pracy i ze wszystkimi uwielbiacie się. Po prostu jest taki vibe i flow między wami, że po prostu wszystko idzie wspaniale. Z każdym masz tą chemię i wszystko jest cudownie. Czy jesteś w stanie to zrobić z taką ilością ludzi, do których nie wybrałeś, tylko zostałeś wrzucony? No tak, to jest solidny argument. Dlatego też apeluję, aby przestać też mówić tak o sztafecie, bo tam też są wrzucone dziewczyny z innych środowisk, z innych rodzin, inaczej wychowane, z innymi zainteresowaniami i po prostu ważne, żebyśmy my na tej bieżni biegały szybko i starały się robić wszystko najlepiej jak trzeba i mieć dla siebie trochę więcej wyrozumiałości i otwartości na to, że ktoś może coś mieć inaczej. Nie muszę być zawsze taka sama. Nie jestem zupą pomidorową. Mhm. To prawda. Wspomniałaś o chorobie. Ja się wcześniej zastanawiałem, czy to jest dla ciebie trudny temat, czy raczej po prostu opowiadasz o tym jako części swojego życia, ale był taki moment, kiedy po prostu wyznałaś, że tak jest i żyłaś z tym dalej i osiągałaś nadal duże sukcesy. Ta choroba nie miała kompletnie wpływu na twoją formę fizyczną, czy po prostu nauczyłaś się z tym żyć? Może powiedzmy najpierw, jaka to choroba, bo... No to jest jedna z chorób autoimmunologicznych i tutaj pojawia się nazwa, której bardzo nie lubię, łysienie plackowate, które jest brzydkie. Brzydkie, sensie, to prawda. Dlatego nie chciałem tego powiedzieć. Nie, no spoko, no to zmusiłeś mnie, żebym powiedziała. Także proszę, może część terapii mówienia o tym. Nie no, żartuję trochę. No bo i to jest właśnie to, radzenie sobie z tym z humorem. Uważam, że jest to najlepsze, co można mieć. I zdecydowanie wtedy łatwiej mi się też z tym, że tak powiem, dealuje, jak to się teraz mówi. Więc mam to szczęście, że to jest choroba, która tak zewnętrznie bardziej się okazuje, jak już, że tak powiem, wraca. Natomiast mam też poczucie, że nie do końca to wpływa na moje ciało tak fizycznie. Aczkolwiek to wszystko... Znowu, jest bardzo złożone. I tutaj jak zadbasz bardzo holistycznie o całe swoje ciało, to i choroba się cofnie. A jak będę miała zadbane całe ciało holistycznie i będę, że tak powiem, dobrze dokarmiona, bez stanów zapalnych, w takim dobrym balansie pomiędzy stresem, a regeneracją i odpoczynkiem, to da swoje benefity w sporcie. I faktycznie tak się też u mnie wydarzyło, że szukałam rozwiązania, jak wyciszyć chorobę, więc próbowałam wielu różnych rzeczy i bardzo intensywnie działałam, a efektem uboczym stało się to, że moje ciało było w lepszej formie i dzięki temu też mogłam lepiej radzić sobie w tym sporcie. Więc oczywiście to wymagało dużego wysiłku z mojej strony i dużej cierpliwości, ale finalnie zostałam wynagrodzona podwójnie za to. Więc teraz jak już znam ten przepis, to staram się go trzymać i jak widać efekty są dobre. A dotyka cię to w dalszym ciągu, ta choroba? Co masz na myśli? Czy mentalnie, cały czas z nią się zmagasz? Nie, no właśnie nie. Właśnie nie. No o tym właśnie mówię, że widać efekty w postaci tego, że nie zmagam się z nią teraz. Mhm. Wiadomo, że może pamiętam jak się szczepiłam, teraz będzie w ogóle kontrowersyjny temat. Jak się zaszczepiłam na COVID, to miałam taki mały nawrót, ale potem wszystko wróciło do normy. Więc to właśnie wtedy, kiedy ten układ immunologiczny jest zaburzony w jakiś sposób albo striggerowany, to wtedy też moje ciało nie rozpoznaje, tak kolokwialnie rzecz ujmując, uznaje moje włosy za wroga. Czyli tak samo jak zwalcza na przykład jakiś wirus, bakterie, to w tej sytuacji uważa, że moje włosy też są tym wrogiem, więc je po prostu usuwa. Mhm. I dlatego one w tym momencie wypadają. Więc Dla mnie najważniejszym jest trzymać się po prostu w zdrowiu, w dobrej formie, żeby dbać o to, żeby mieć na przykład wysoką witaminę D3 i suplementować inne też rzeczy, które są też istotne w trzymaniu dobrej odporności. Dobrze się odżywiać, dbać o to, żeby był balans pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Także tak. A mówi się o sportowcach, że to pewnie okazy zdrowia są. Ojej, niezawodowcy, prawda? Rzeczywiście, my się sport faktycznie... Sport to zdrowie, to jest bardzo mylące pojęcie, bardzo mylące określenie. Tylko niezawodowe, to jest ten dopisek do nas. Mhm. I teraz, jak uprawiam sobie tak 3 razy w tygodniu sport, to teraz uważam, że to jest zdrowie. Ale to, co wcześniej robiłam, to była patologia. Patologia. To słowo w kontekście sportu też ciekawie brzmi. A co robisz teraz właściwie w swoim życiu? Teraz, właśnie wczoraj... Bo wiem, że jest cię bardzo dużo w mediach społecznościowych. Bardzo dużo? Czy to przytyk? Może często... Nie, absolutnie. To jest coś chwalebnego, bo robisz fajne rzeczy. Natomiast bardzo często mi się wyświetlasz. Okej, dobra. Może dlatego, że planowałem z tobą spotkanie w studiu, ale... Pewnie też, bo to też tak działają te algorytmy. Ale tak. Faktycznie działam tam i akurat teraz mam taki moment, że trochę mniej bym chciała działać. Ale generalnie rzecz ujmując, lubię to i się w tym odnajduję. Jest to też sposób na utrzymanie na tym etapie dla mnie i komunikację o moich projektach, bo mam takie obozy biegowe, ale one nie są stricte tylko obozami biegowymi, tylko są właśnie o tym utrzymaniu balansu, więc tam jest dużo, dużo takiej wiedzy. Mam swoją kawkę, więc na pewno przez media społecznościowe mogę o tym przekazywać. No i inne współprace, które się podejmuję, też są dla mnie współpracami, które raczej mówią o tym, jak uzupełniać to wszystko, żeby faktycznie to zdrowe życie, życie w balansie było łatwiejsze. Więc nie lubię współprac, które nie są moje, których nie czuję. Nie działam z produktami, których nie używam. W ogóle od razu to odrzucam, bo myślę sobie, że wtedy nawet nie byłabym autentyczna, a poza tym nie chcę oszukiwać ludzi, tylko chcę się z nimi dzielić. Z tym, co sama poznałam u siebie, że jest dobre. A oprócz tego, to zaczęłam na początku mówić, wczoraj już się dowiedziałyśmy razem z Anią Jagadziak-Michalską, że nasze stowarzyszenie To też chciałem zapytać, tak. Oficjalnie zarejestrowane przez sąd, także Good Sports Society. Niedługo ruszamy z komunikacją, dogrywam jeszcze rzeczy takie graficzne, sesję zdjęciową. No i ubiegamy się o jakieś dofinansowania i jest to stowarzyszenie, które będzie się zajmowało sportowcami. Chcemy im dać taką platformę wspierającą edukacyjną, bo są pewne tematy w sporcie, które są tematami tabu, których się unika, które pozostawiało sportowców w takim, w takiej czarnej dziurze trochę. I chcemy ruszyć. Mamy 3 zagadnienia, które na początku chcemy poruszyć. Chcemy mówić o zdrowiu psychicznym, mental health wśród sportowców, bo tutaj też to jest temat, który jeszcze jest nieruszony, a jest duże zapotrzebowanie. Właśnie ta kariera dwutorowa, bo też się zostawia tych sportowców potem, samopas. No i zdrowie wśród kobiet, macierzyństwo, płodność, menstruacja, zaburzenia odżywiania i wszystko, co jest tam z tym związane. Także będą 3 tematy. Jeżeli ktoś, kto będzie nas słuchał, będzie chciał wesprzeć nasz projekt, to zapraszam serdecznie. No to jest bardzo szerokie pole do działania. Jest. I fundacji. Jest. Bo kilka tematów podałaś, one są poniekąd zbliżone do siebie, ale jednak to są różne kierunki. No tak, na pewno na początku będziemy ruszały z tematem kobiecym, bo tutaj już mamy projekt rozpisany i też być może z potencjalnych partnerów. I jest to też temat, który jest ważny, chociażby nawet już głośno poruszany przecież niedawno, jeżeli chodzi o same sportsmenki, które mają problem z tym, żeby się utrzymać na macierzyńskim, który jest nazwany tylko macierzyński, dlatego bo ogólnie został uznany za macierzyński, a niestety w sporcie on nie istnieje. A nie powstał taki projekt, który miał wspierać kobiety, które w trakcie kariery... Była taka ustawa, niestety ona nie przeszła i dlatego też byśmy u prezydenta z Radą i Fair Play, Radą Zawodniczą PKOL-u, żeby móc tą ustawę przepchnąć. Natomiast tam jest wiele różnych innych zagadnień. Polityka. No niestety. Robicie to z Anią Jagadziak? Tak. Ktoś jeszcze wam pomaga w tym stowarzyszeniu? Tak, w tym stowarzyszeniu jeszcze z nami jest współzałożycielem Kasia Zilman, wioślarka, medalistka olimpijska, a oprócz tego jest jeszcze mental coach Małgorzata Bęben, z którą ja współpracuję od wielu lat i mam pełne zaufanie do niej. A oprócz tego jeszcze jest mąż Ani i moja siostra, bo razem myślę, że możemy naprawdę dużo fajnie zdziałać. Dwa, że każdy z nas, mąż Ani na przykład jest ortopedą sportowym, także ma też tutaj dużą wiedzę. Moja siostra pracuje od wielu, wielu lat w reklamie, więc fajnie było. Oczywiście no, są tutaj jakieś koneksje rodzinne, natomiast te osoby zostały też tak dobrane, żebyśmy uzupełniali się nawzajem swoją wiedzą, tak żeby móc razem stworzyć fajny projekt, tak aby on służył innym też. Prawie same kobiety. No prawie same kobiety, faktycznie. Ale faktycznie ostatnio w polskim sporcie kobiety też dominują. Te sukcesy kobiet na Igrzyskach Olimpijskich też pokazały, że no jesteście na wyższym poziomie niż mężczyźni. Właśnie zastanawiałam się ostatnio, od czego to zależy, bo przecież są porówno konkurencje męskie i damskie. No właśnie. Więc to nie jest światowy trend, tylko jakiś trend u nas być może w takim razie, no bo ktoś te miejsca w męskich konkurencjach też zajmuje, no i u nas niestety nie są to w większości Polacy, tylko jak mówisz, kobiety. Więc myślałam, o co tutaj chodzi. Nie wiem, czy my jesteśmy teraz takie, że się tak wyrwałyśmy i ciśniemy i jesteśmy uparte i takie, że nie zrażamy się. Nie chcę tutaj, wiesz, wydawać jakichś osądów, ale jakoś faktycznie tak wychodzi. A gdybym tak powiedział, że w Polsce kobiety mają w sporcie łatwiej, to byłaby to prawda? I chciałabym, żebyś to bardziej opisał, bo nie do końca rozumiem. To jest wniosek z wyników, jakie osiągacie. Ale łatwiej, widocznie macie łatwiej. Ale co mamy łatwiej? Łatwiej może o poziom treningów, może macie lepszych trenerów, może w tym kierunku bym poszedł. Nie. Nie? Absolutnie nie. Dostęp do trenerów mamy taki sam, bo u nas raczej trenerzy nie dzielą się na żeńskich i męskich. Myślałem, że od razu powiesz mi, absolutnie nie, kobiety nie mają łatwiej, kobiety są dyskryminowane. Nie, ja wiesz co, ja nie chcę też wchodzić w takie tony, że jesteśmy strasznie dyskryminowane. Wiesz, to, że ruszam ten temat kobiecy w stowarzyszeniu, to nie dlatego, że jest jakiś ultrafeministyczny ruch, tylko bardziej... Wiesz, no, na przełomie lat to jest faktycznie problem, no bo to kobieta ma przerwę macierzyńską, nie mężczyzna. I to ona nie może potem uprawiać tego zawodu, nie mężczyzna. I to właśnie przez to też bardzo często niektóre kobiety się w ogóle nie decydują na to, żeby zrobić tę przerwę, no bo boją się, co się wydarzy, czy będę miała za co żyć, czy ktoś mi pomoże to dziecko wychowywać, no bo nie każdy ma takie opcje. Stąd ten temat się pojawił. No, mężczyzna może zapłodnić, przepraszam, no mówię wprost, tak jest, zapłodnić i iść jutro na trening. I trenować przez kolejne 9 miesięcy bez żadnego uszczerbku na jego zdrowiu. W sensie, no kobieta to też nie jest uszczerbek, tylko no jednak nie przerwa, może... po prostu przerwa. No tak, przerwa, no nie może trenować tak samo, będąc w ciąży. Może się ruszać, ale nie tak samo jak mężczyzna. Ale nie chodzi tylko oczywiście o przerwę, która spowoduje, że nie wiadomo, czy się utrzymam, czy będę miała za co żyć i tak dalej, i tak dalej. Chodzi też pewnie o kwestię powrotu do formy. Czy uda się wrócić do formy? No tak, bo z jednej strony czasami chcesz coś przyspieszyć i bardzo ci zależy na tym, bo właśnie masz te cele, jesteś ambitna i ciśniesz. A w trakcie się okazuje, że ciało sobie tak łatwo nie radzi i że ono tak szybko nie chce wrócić, albo że są jakieś powikłania po ciąży. I to czasami trwa latami. Niektórym kobietom się to szybciej udaje, niektórym wolniej, ale nikt ci nie da gwarancji, że ty akurat będziesz tą szczęściarą, która w ogóle 3 tygodnie po porodzie, no przesadam, 6 tygodni po porodzie już będziesz mogła wrócić. Nawet nie wiem ile. Przepraszam, wszystkie kobiety. Jaki masz cel jeszcze sportowy ewentualnie w życiu swoim? Utrzymać w formie moje ciało, takiej względnej, żeby po prostu jeszcze rozpoznawać swoje ciało i było podobne do tego za czasów trenowania, aczkolwiek no nie musi być aż tak samo, bardziej dla zdrowia. To jeżeli chodzi o taki typowo sportowy, w sumie mam jeszcze jeden, znaczy nie, mam jeszcze, w sobotę biegnę, śmiesznie, bo się sama zapisałam na bieg Powstania Warszawskiego i biegnę 5 kilometrów i ustawiłam sobie cel, że chcę złamać 25 minut. I jak to zrobię, to już nie chcę biegać w biegach żadnych. To już będziesz jeszcze bardziej spełnioną sportsmenką, tak? Nie, to już jest widzimisię. To jest bardziej na zasadzie, że no gdzieś mi się pojawiły jakieś opcje. W maju biegałam w takiej charytatywnej sztafecie. Zbieraliśmy pieniądze na dom dziecka. To była 1/8 triathlonu. W mojej sztafecie jeden chłopak jechał na rowerze, jeden pływał, a ja miałam biec. 5 kilometrów właśnie. No i no nie chciałam ich zawieść. Chciałam dobrze wypaść, więc trochę zaczęłam biegać i się przygotowywać. No i tam ta trasa była taka ciężkawa, korzenie, piach, podbiegi. I pobiegłam 26-29, coś takiego. I sobie pomyślałam, nie no, to teraz już jest tak blisko 25 i ta trasa była taka ciężka, no to muszę znaleźć jakiś bieg niedługo, który pozwoli mi to osiągnąć. To jest takie trochę chore w głowie sportowca, że nie wiesz dlaczego, w sumie nie wiesz po co to robisz, ale coś ci mówi, że musisz to zrobić i ja muszę to zrobić. No, możemy tę rozmowę zamknąć taką klamrą, bo zaczęliśmy od pytania, czy jest ci dobrze już po zakończeniu kariery przez ten ostatni rok. Ty powiedziałeś, że jest ci dobrze. Nie ma niczego, czego ci brakuje? Nie, no jasne, że jest. Przede wszystkim to, że nie muszę codziennie zamiatać podłogi i myśleć o tym, co na obiad, bo ktoś mi robi ten obiad. To nie tych rzeczy chyba najbardziej. No i to, że faktycznie trochę łatwiej się rozmawiało biznesowo, jak było wiadomo, że ty jeszcze będziesz coś robić i będzie pewnie o tobie głośno, więc wtedy będzie to obopólny zysk i to było zdecydowanie łatwiejsze, aczkolwiek już teraz mam wrażenie, że się z tym też totalnie już pogodziłam, nauczyłam się inaczej rozmawiać, nauczyłam się inaczej dostrzegać swoje walory i to mi z pewnością pomaga i już, nie no, cieszę się, że już nie biegam. Naprawdę. Takie perspektywy nabrałam. I świat naprawdę jest fajny, dużo jest ciekawych rzeczy. Można robić nowe sporty, uczę się grać w tenisa. Pierwszy raz w życiu jeździłam na nartach i mogłam pojechać no tak, na nie te mogłaś. Narty. No. Więc myślę, że świat jest fajny. Nie jest łatwy na początku, ale z otwartością i cierpliwością można się ułożyć. No właśnie, chyba kawał świata zobaczyłaś podczas kariery. Głównie z perspektywy hoteli. No wszyscy sportowcy lotniska. Tak mówią. Chociaż ja starałam się czasami znaleźć ten moment, żeby zrobić sobie jakąś małą wycieczkę, czy gdzieś coś zobaczyć. Z reguły przez ostatnie lata głównie to były kawiarnie speciality z kawą. To tego szukałam zawsze. Pierwsze co to pisałam, nazwę miasta i speciality coffee. I wtedy mi wyskakiwały i jak coś było w miarę blisko hotelu, no to tam szłam, no bo to nie było wymagające aż tak, a jednak mogłam. Więc znam świat od kawiarni. To też niezła perspektywa. Sporo sportowców z najwyższego poziomu pewnie poznałaś w trakcie tej kariery. Oni też szczycą się pewnie tym, że znają Annę Kiełbasińską. O, to akurat dziwnie brzmi, ale, ale może, no nie wiem. Tak, faktycznie poznałam wielu sportowców i czasami nawet jak już teraz poznaję się z ludźmi spoza sportu, no i na przykład komuś mówię, że kiedyś rozmawiałam z Robertem Kubicą, to trochę się czuję tak, jakbym ja opowiadała jakąś bajkę, że to jest niemożliwe, że ja na przykład z nim rozmawiałam, albo że poznałam, nie wiem, no w dużo z tych, myślę, że faktycznie potem to tak trochę teraz mi wychodzi, że kurde, Ania, na pewno go poznałeś? Bo już teraz się wydaje, jakbyś go jednak nie poznał. Może mi się to śniło. Wiesz, czego ja najbardziej zazdroszczę sportowcom i chyba nigdy nie przestanę. Tego momentu, kiedy okazuje się, że na trybunach są widzowie, którzy są po mojej stronie i skandują moje nazwisko, dopingują i zrobią wszystko, żebyś wygrał, wygrała. No tak, a powiem jeszcze tak, że w Bydgoszczy, jak miałam ten swój ostatni bieg, który mi nie poszedł i wracałam do mety, bo nie dobiegłam, to właśnie kibice stali i mi klaskali i to było naprawdę takie, że ja przez nich płakałam. Nie przez to, że mi się nie udało. Przez nich, że wstali właśnie. I to samo było w Chorzowie na pożegnaniu. To jest tak wzruszające, że widzisz takie wsparcie, że ktoś cię docenia i widzi, co robisz i że w ogóle wow, to jest najcenniejsze. Anna Kiełbasińska była Państwa i moim gościem w programie Ludzie. Wojtek Zawiała. Dziękuję bardzo, Aniu. Dziękuję. Dobranoc. Dobranoc.